met Natasha Gibbs. Er vond vrijdag een afschuwelijke aanslag plaats op burgers in Myanmar. Tientallen doden. En het is er al sinds de militaire junta in februari de macht greep onrustig. Zometeen een terugblik in de nieuwsbv hierover. En een van 's werelds meest gerespecteerde mensenrechtenorganisaties mag niet meer bestaan. Nu in het NOS-journaal met Katrien Straatman. De bekendste mensenrechtenorganisatie van Rusland, Memorial, moet worden opgeheven. Volgens het Russische Hoge Rechtshof heeft de organisatie de wet overtreden. Memorial had zich moeten registreren als buitenlands agent, zegt het Russische Hof, en dat is niet gebeurd. Ook zou de mensenrechtengroep terrorisme en extremisme hebben verheerlijkt. Memorial is een van de oudste en meest gerespecteerde mensenrechtenorganisaties van Rusland. Een advocaat van Memorial zegt dat hij in beroep gaat tegen de uitspraak, zowel in Rusland als bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De coronacrisis heeft het voor jongeren met een mbo-opleiding moeilijker gemaakt om een baan te vinden, en voor afgestudeerden van de universiteit of het hbo juist makkelijker. Dat schrijft SEO Economisch Onderzoek in een rapport. We zien twee effecten. Eén is dat de structurele trend die gaat richting meer hoger opgeleiden. Die vraag neemt toe. Terwijl de vraag naar mensen met een middelbare beroepsopleiding neemt over het algemeen niet toe. En dan hebben we het corona-effect dat voornamelijk mensen in de horeca treft en in de beroepen waar veel persoonlijk contact nodig is. En die twee trends samen die zijn positief voor hoger opgeleiden. Ze kunnen vaker thuiswerken, profiteren van nieuwe technologie. En die zijn over het algemeen minder gunstig voor mensen met een mbo-opleiding. De onderzoekers schrijven dat jongeren op mbo-opleidingen doorgaans klaargestoomd worden voor een specifiek beroep in bijvoorbeeld de horeca of de kappersbranche. Sectoren die zwaar getroffen zijn door corona. Studies op hbo en universitair niveau zijn minder specifiek, wat afgestudeerden over het algemeen ook wendbaarder maakt op de arbeidsmarkt. Israël heeft voor de tweede keer in korte tijd raketaanvallen uitgevoerd op de Syrische havenstad Latakia. De stad werd tot voor kort gespaard omdat in de buurt Russische troepen zijn gestationeerd, zegt correspondent Anki Regges. Nou kijk, er zijn honderden aanvallen geweest in het verleden in Syrië. Voornamelijk luchtaanvallen. En dat ging dan meestal over de hoofdstad Damascus en rond Damascus, omdat daar veel wapendepots zijn. En die wil Israël onschadelijk maken, want ze zijn dus bang dus dat Iran dus via Syrië en via hun proxies dus in Syrië en in Zuid-Libanon dus Israël willen aanvallen. Maar deze keer hadden ze lucht gekregen dat er een grote wapenaanvoer zou komen uit Iran en dat die dan in de havenstad Latakia van Syrië terecht zou komen. En dat wilden ze voorkomen. Volgens de Syrische staatstelevisie is er brand uitgebroken in een van de containerterminals in Latakia. Ook een school, een ziekenhuis en winkels zouden zijn beschadigd. Rusland en de VS hebben een datum afgesproken voor overleg over de oplopende spanningen. Het is op 10 januari, zegt het Witte Huis. Twee dagen later praten Russische gezanten met de NAVO. Rusland eist veiligheidsgaranties van het Westen en de NAVO maakt zich zorgen over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. De eerste dertigers zijn aan de beurt voor een boosterprik. Minister De Jonge twittert dat mensen geboren in 1981 en 82 nu een afspraak kunnen maken. Online kan dat direct. Mensen die willen bellen moeten wachten op de brief met de uitnodiging. De politie voert de komende tijd actie voor een betere CAO. Als eerste legt personeel van de vreemdelingenpolitie in Ter Apel vandaag korte tijd het werk neer. Ook worden acties voorbereid bij de ME. Volgens politiebonden moet Den Haag veel meer investeren in de politie om de werkdruk te verminderen en de kwaliteit van het politiewerk overeind te houden. En meerdere gemeenten roepen energieleveranciers op om niet de maximale prijs te vragen voor stadsverwarming. De prijs daarvan is gekoppeld aan een gasprijs, terwijl stadswarmte vaak niet afkomstig is van gas. Vorige week werd bekend dat leveranciers van stadswarmte hun tarieven met 67% mogen verhogen, maar afnemers vinden dat een veel te hoge prijsstijging. Het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet overwoog afgelopen zomer om bepaalde CO2-uitstotende fabrieken tijdelijk of helemaal te sluiten. Dat meldt Nieuwsuur. Niet zomaar bedrijven, dan moet je echt wel denken aan bedrijven met industriële installaties, hebben zij het dan ook over, maar ook afvalverbrandingsinstallaties. Dus ook wel bedrijven die echt voor CO2 uitstoten. En voor alle duidelijkheid, dit gaat dan niet over verplichte sluiting. Dit gaat dan over bedrijven die zelf willen dat ze bijvoorbeeld hun CO2-uitstotende installatie op korte termijn vervangen of gedeeltelijk hun bedrijf sluiten of zeggen van nou ja, ik stop er helemaal mee. En daar zouden ze dan bijvoorbeeld een bepaalde vergoeding voor krijgen. Door die sluitingen zou de staat op korte termijn voldoen aan het Urgenda-vonnis. Volgens dat vonnis moest Nederland per 2020 de uitstoot van broeikasgassen met minstens 25% verminderen. Het kabinet heeft voor andere maatregelen gekozen, maar het is niet uitgesloten dat het plan om bedrijven helemaal stil te leggen later toch terugkeert. De GGD's en Stichting Open Nederland bekijken samen of de stichting kan bijspringen om de testcapaciteit te vergroten. Stichting Open Nederland is opgezet voor het testen voor toegang, maar doordat de horeca- en evenementensector dicht zijn, laten minder mensen zich daarvoor testen. En daarom kan de stichting de capaciteit inzetten om de GGD te ontlasten, zegt voorzitter Eringa. Onze capaciteit is 600.000 per dag. We zitten op 800 plekken in het land, dus op heel veel plekken. En er is ook heel veel capaciteit over. En we gaan nu kijken samen met de GGD of het misschien toch mogelijk is dat wij een deel van de testcapaciteit die de GGD niet aan kan, of we daarbij kunnen bijspringen. Omdat de GGD's nu vooral druk zijn met het uitdelen van boosterprikken, zou Stichting Open Nederland kunnen helpen op plekken waar de GGD meer testcapaciteit nodig heeft. Welke Nederlandse schaatsers plaatsen zich voor de Olympische Spelen? Dat is natuurlijk de grote vraag op het Olympisch kwalificatietoernooi dat deze week wordt gehouden in Tialf in Heerenveen. En verslaggever Sebastiaan Timmerman die volgt het allemaal voor ons. Sebastiaan, twee afstanden vandaag. Goedemiddag. Twee afstanden dus. De mannen rijden de 10 en de vrouwen die trappen af met de 500 meter. Wat kunnen we ervan verwachten? Nou, ik denk een getergde Femke Kok, want zij zal wel echt ervoor willen gaan. Ze moet er ook voor gaan op die 500 meter, nadat het op de 1000 meter niet lukte 2 dagen geleden voor Femke Kok om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dat was toch een tegenvaller, haar 6e plaats, een teleurstelling. En de 500 meter is voor de Nederlandse recordhoudster natuurlijk wel andere koek. Is echt haar specialiteit, maar toch, ze moet het nog maar even gaan doen. Alleen de winnares is helemaal zeker na vandaag van deelname aan de Olympische Spelen. En er is concurrentie van natuurlijk Jutta Leerdam. Die kan vrij uitrijden, want die heeft al een ticket op zak. Weet al dat ze naar Peking gaat op de 1000 meter. En zoals ik al zei, alleen de winnares op de 500 meter is helemaal zeker. De nummers 2 en 3 moeten nog even afwachten hoe de andere afstanden nog gaan verlopen. Maar maken toch wel een grote kans op deelname. Op de 10 kilometer bij de mannen, daar zijn er 2 topfavorieten. Dat zijn Patrick Roest en Jorrit Bergsma. Hebben allebei al een ticket op zak op de 5 kilometer. En zij zijn normaal gesproken wel de nummers 1 en 2 op de 10 kilometer, als er geen verrassing komt. Of het moet zijn dat Marcel Bosker echt zijn laatste strohalm gaat grijpen. Op deze afstand althans, om een plek te bemachtigen voor die Spelen. Maar ik denk dat Roest en Bergsma normaal gesproken wel te sterk zijn. Daar gaan dus 2 rijders op die 10 kilometer naar de Olympische Spelen wel te verstaan. We gaan het zien. Dankjewel Sebastiaan Timmerman. En het Olympisch kwalificatietoernooi is vanaf 4 uur vanmiddag live te volgen op NPO Radio 1. Het weer nog tot besluit, bewolkt met vooral in het midden en zuiden vanmiddag flinke buien, mogelijk ook met onweer. Tussendoor ook soms wat zon. Bij een vrij stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 10. Ook morgen bewolkt en regenachtig en zacht. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, zit Tim Schaap. Er zijn een handjevol files te melden. Ik begin op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Hogerheide gebeurde een ongeluk en daar zijn nu bergingswerkzaamheden bezig. Ook de afrit Hogerheide is momenteel niet te gebruiken. Hou daar rekening met 6 kilometer file en een half uur vertraging. Wat verder opvalt is de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Lunette en Hagestein, 40 minuten vertraging door een ongeluk. Omrijden kan daar via de A12 en de A2. De A27 van Utrecht naar Breda, daarbij Werkendam, 20 minuutjes extra door een ongeluk. De A58 tot slot van Tilburg naar Breda. Voor knooppunt Galder, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat is daar druk vanwege omdat veel mensen onderweg zijn naar België, naar Antwerpen. Hou daar rekening met 15 minuten aan extra reistijd. Ster. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle Oral-B. Nu tot 40% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. PwC. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Deze reclame gaat over supermarktvastgoed. Guten Tag, kan ik je helpen? We zijn hier met beleggers van Annexum in Duitsland. En u hoort het, ze zijn in opperbeste stemming. Want we staan in een van de supermarkten van ons fonds. Het Duits-Nederlands Supermarktfonds. De nieuwe emissie van dit fonds is net gestart. Ook investeren in supermarktvastgoed? Ga naar Annexum.nl. Beleggen in dit fonds brengt risico's met zich mee. Zoals het risico waardedaling vastgoed, verhuur- en leegstandrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus op Annexum.nl/supermarkten. Oud en nieuw wordt goud. Met het heerlijke assortiment van Jumbo. Hallo lekkere bolhapjes, zoals luxe amuses of mini-pizza's. Kies en mix, tweede halve prijs. En extra goedkoop, gerookte zalm, 200 gram, voor maar €3,99. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag. Friends, Modern Family en de Big Bang Theory zitten in hun laatste dagen bij Netflix. Waarom verdwijnen zij uit het palet? En wat voor series komen ervoor terug? Allemaal vragen die je na 12:30 beantwoord krijgt. En ook dit uur, welk muziek heeft vluchtelingen een beetje kunnen troosten tijdens en na hun vlucht? Maar nu eerst, van kwaad tot erger in Myanmar. De Nieuws BV. Want op 1 februari dit jaar pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en werd regeringsleider Aung San Suu Kyi gearresteerd. Nou, nu bijna een jaar later blikken we terug op een veelbewogen jaar in Myanmar. Wat is er allemaal gebeurd en hoe ziet de toekomst er van het land uit? Ik praat hierover met journalist en filmmaker Kai Masterbroek. Hij begeleidt een team onderzoeksjournalisten in Myanmar die sinds de coup ondergrond zijn gegaan. Goedemiddag, Kai. Goedemiddag. Goed om je te zien. Gezond en wel. Maar dat is een ontzettend roerige tijd geweest en nog steeds. Want vorige keer toen je hier aan tafel zat, toen moest ik je Kai Lee noemen. Ja, dat zijn mijn voornamen. Ja. Ik dacht toen dat het niet zo verstandig was om mijn volledige naam te gebruiken in het geval dat er een verdwaalde Myanmarees dit hoort en doorgeeft aan de geheime dienst daar. Ja. Nu is de situatie zo dat het terugkeer van mij onder de huidige omstandigheden is erg onverstandig. Ja, dan kun je ook gewoon mijn hele normale naam gebruiken. Ja, oké, okay, dus sowieso niet terug. Maar erg onverstandig, wat moet ik me dan weer voorstellen? Wat? Ik werk samen met journalisten die erg impopulair zijn bij de generaals. En daar zijn echt lijsten waar zij bovenaan staan. Mm-hmm. Dus als ik daar naartoe ga, dan kan ik toch geen contact met ze maken. Want dan kan ik hun in gevaar brengen. Dus, en ik kan ook niet daar in mijn huis gaan zitten monteren aan documentaires die ondergronds gemaakt zijn. Dat is gewoon te veel risico. Dus dan kan mijn partner, dat is een vrouw uit Myanmar, mm-hmm. kan dan gearresteerd worden samen met mij. En voor mij is de consequentie misschien dat ik een aantal maanden vastzit. Maar voor haar, zij wordt gewoon tot 5 of 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Okay. Dus het is niet een... Ik sta niet bovenaan een lijst, nee, denk ik. Maar het is onverstandig om daar naartoe te gaan. Je zegt, jouw team aan mensen waar je dus nauw mee samenwerkt, ook aan verschillende documentaire series, die werken daar nog steeds wel. Alleen ondergronds, hoe doen ze dat dan? Hoe werk je ondergronds aan documentaire series? Nou, met een mobiele telefoon kan je tegenwoordig een fatsoenlijke documentaire maken. Ja. Dat ziet er, je ziet bijna het verschil niet. Bepaalde technische beperkingen, maar in principe kan je daar een fatsoenlijke documentaire mee maken. Ja, je mag een telefoon hebben. Mm-hmm. Je kan een SD-kaartje in een telefoon stoppen of in ieder geval daar naartoe laden. Dat SD-kaartje kan je wel verstoppen op een manier dat je er niet achter komt. Dat ze bij een check langs de weg of tijdens een busreis, dat ze daar niet, dat ze dat niet vinden. Ja. En verder moet je, ja, je moet mensen vertrouwen. Ja, precies, want je hebt het dan over de technische kant ervan, hè? De SD-kaartjes en de mobiele telefoons, maar je moet ook mensen te spreken krijgen. Ja. Hoe doe je dat? Nou, het meeste, we hebben nu 7 documentaires ondergronds geproduceerd. Mm-hmm. En ja, je gebruikt wel, je blurt mensen, hè? Dus je maakt onscherpte gezichten. En soms, als het een typische stem is, dan vervorm ik de stem ook. Want ik doe de eindmontage van die documentaires. Aha. En ja, dat is dat. Je moet vertrouwen op. Het belangrijkste is dat je moet vertrouwen op het feit dat mensen niet doorgeven dat je die documentaire aan het maken bent. En zij je kunt dat vertrouwen, jouw team kan dat vertrouwen waarborgen daardoor dit soort garanties ook te geven. Nou, waarborgen niet. Maar nee. je kan wel zeggen dat de tegenstand tegen het militaire regime is zo groot. Mm-hmm. Dat je moet wel echt enorme pech hebben als je tegen iemand aanloopt die je vervolgens aangeeft bij de militaire autoriteiten. Ja. Okay. En één consequentie daarvan is, want we willen heel graag ook documentaires maken over de andere kant. En wat bedoel je met de andere kant? Militairen. De militairen interviewen. Families van de militairen. Dat is natuurlijk ook een kant van het verhaal. Ja. Maar dat hebben we besloten om dat niet te doen. Want je kan er niet van uitgaan dat die mensen op een gegeven moment het toch zeggen tegen iemand van, ja, ik heb meegewerkt aan een documentaire, bla, bla, bla. En dan kan je tegen een lamp lopen. Ja, of als het ze niet bevalt, inderdaad. Dat kan ook. Ja, kan ook nog. Ja, dat zou kunnen. Goed, hoe dan ook, het is een gevaarlijke groep, als ik het zo zie. Want 2 dagen geleden, zeg ik dat goed, dit weekend? Ja, dat hadden we echt 2 dagen geleden alweer. Hè? Toen pleegden ze een aanslag op burgers. 38 doden, heb ik begrepen, waaronder ook kinderen. Wat voor verhalen krijg jij eigenlijk van jouw mensen daar? We krijgen in principe dezelfde verhalen. Documentatie van die verhalen is lastig natuurlijk. Mm-hmm. En een ander verhaal was in juli. Dat is een ander deel van Myanmar, waar ook 28 mensen op dezelfde verschrikkelijke manier waren afgeslacht. Ja. En dan is het als een buitenlandse nieuwsorganisatie in samenwerking met lokale stringers, dus lokale journalisten. Mm-hmm. Als die het gaan documenteren, documenteren en ook de bewijzen daarvoor kunnen aandragen, ja, dan kan je het verhaal naar buiten brengen. Ja. Want er wordt elke dag komen deze verhalen naar boven. Van militairen die dus burgers aanvallen? Ja, dat is wel standrechtelijke executies van verzetstrijders. Vrijwel elke dag. Ja. Maar de meeste kunnen niet geverifieerd worden. Dus in dit geval is het een groot verhaal. Er zit een NGO achter. Was het Save the Children? Save the Children. Die dat ook daaraan hun lokale netwerk heeft ingezet om de bewijzen aan te voeren. Ja, dan durft een BBC, vaak de BBC, durft het dan naar buiten te brengen. Maar het is een topje van de ijsberg. Exact, het is nog veel, veel groter dan dat. Ja. Zullen we even teruggaan in de tijd? Overigens, vergeet niet dat er ook aan de andere kant ook veel slachtoffers vallen. Dat is ook een vorm van terreur. Je hebt de zogenaamde PDF's, dat is People Defense Forces. Ja. Dat is het gewapende verzet tegen de militairen. Ja. En die zijn ook heel actief in het saboteren van militaire terugconvoys. Maar dat is dus het burgerverzet tegen deze militairen? Ja, het burgerverzet. En dat burgerverzet, dat is ook de aanleiding voor die slagpartijen. Daarmee zeg ik niet van, daar zit een dus een vreemde constructie. Je moet je voorstellen, zoals het in de Tweede Wereldoorlog in Nederland was, dat als het verzet een aanslag pleegde, dan sloegen de Duitse bezetters sloeg terug door zogenaamde gijzelaars af te stichten de muur te zetten. Ja. Dus op die manier proberen ze het verzet verantwoordelijk te maken voor de moord op onschuldige burgers. En dus anderen ook af te schrikken? Ja. Aha. Terug naar die coup, want dat begon allemaal in februari, die coup van deze militairen. Precies, we zijn 1 februari, de dag van de staatsgreep. Hoe werd jij toen wakker? Ik werd om 6:00 morgens wakker gebeld door een collega van me. En die zei alleen maar, er is een coup, er is een coup. Hij spreekt nog heel slecht Engels. Maar, ja. Ja, goed, maar je verstond het woord koep? Ja, oké. Okay. En ja, op dat moment stortte mijn wereld in. Want ik zag gelijk de consequentie daarvan. Ja. Ten eerste, als die militairen koep plegen, dan is dat niet een schijnbeweging of dat ze dat even voor een tijdje doen als een soort van drukmiddel. Nee, dan gaan ze echt terug naar de kern. Dus mijn persoonlijke leven hield daarmee op, want vrije journalistiek is dan onmogelijk. Mm-hmm. Dit was geen hobbel voor de democratie, maar hier ging de democratie echt gewoon regelrecht de afgrond in. Ja, want wat zag je om je heen ook gebeuren? In eerste instantie dachten de mensen nog van, ja, dit kunnen ze niet maken. Hier komen ze niet meer weg. Het was bijna ongeloof, toch? Ja, ja. Dat was hier komen ze niet meer weg. En ze waren ook gelijk allemaal, dit pikken we niet. Nee. We gaan ons hier niet bij neerleggen. Er kwamen protesten, er kwam verzet. Er massaal protesten. Ja. Elke dag, elke avond om 8 uur. Sloegen we met potten en pannen. De lawaai-protest. Alleen, ik ben iets cynischer misschien ingesteld. Want ik had zoiets van, nee, dit is niet een. Dit protest is leuk, maar dit gaat uit de hand lopen. Ja, en het liep ook uit de hand. En het liep ook uit de hand. Ja. Hoe is dat eigenlijk nu met die protesten? Want het verzet, dat legde je net uit, hè, met geweld, burgers zich verzetten tegen de militairen, dat is nog steeds aan de orde. Maar die protesten, daar hoor je niks meer over. Nee, maar het is ook levensgevaarlijk om protesten te doen. Wanneer was dat? Een week of 4 geleden, dat is ook in Nederland in het nieuws geweest, was er een kleine flashmob, dus een klein protestje. Ja. Dat is de manier waarop er nu nog af en toe protesten zijn. Dus een groepje mensen komt op straat, schreeuwt de leuzen en dan verspreiden ze zich weer. Maar in dit geval was, voordat ze zich konden verspreiden, reed er een auto gewoon vol op die demonstranten met minstens 5 mensen die er gedood waren toen. Ja, het is moeilijk voor ons voor te stellen de hoe laag en hoe barbaars de militairen kunnen gaan met hun geweld tegen, mm-hmm. tegen burgers. Ja, toch met dat verhaal dat naar buiten is gekomen middels de BBC en Save the Children, die aanslag van die militairen op burgers, het topje van de ijsberg zoals jij het noemt, 38 doden. Daarmee lijkt dat besef te komen, maar toch, internationaal blijft het onwijs stil als het hier om gaat. Of zie ik dat verkeerd? Nou, internationaal is het niet stil. Nee, er zijn een aantal andere brandhaarden, zoals Soedan en Jemen, die ook aandacht vragen. Maar het komt toch regelmatig in het nieuws. En er is ook enorme druk vanuit het Westen op de leiders in Myanmar. Maar daar zijn ze niet van onder de indruk. Nee. Nou is een interessante ontwikkeling. Er was 2 maanden geleden een bijeenkomst, een jaarlijkse bijeenkomst van de ASEAN. Dat is de EU van Zuidoost-Azië. Mm-hmm. En onder druk van Indonesië, Maleisië en nota bene Singapore, het land waar de generaals hun bankrekeningen hebben, mocht de oppergeneraal, generaal Min Aung Hlaing, mocht niet verschijnen. Mocht alleen een niet-politieke ambtenaar Myanmar vertegenwoordigen. En dat was wel een schop in het kruis van de generaals. En dat is dus ook een signaal eigenlijk van vanaf het begin er is niemand direct in de omgeving of wereldwijd, misschien Wit-Rusland, die begrip heeft voor deze koep. Ja. Maar desondanks wat je zegt, ze zijn er niet zo van onder de indruk, de militairen daar in Myanmar. Die koep die houdt stand. Tegelijkertijd zou je dan denken en verwachten, zij blijven voorlopig wel zitten in dat zadel. Hoe moet ik naar de toekomst kijken van dat land dan? Ik moet dan vissen, hoor, met de toekomst. Want Myanmar is een land waar uiteindelijk altijd een andere uitkomst uitkomt dan je verwacht. Maar het leger heeft 500.000 soldaten. Die zijn ook niet blij met deze coup, want die worden die moeten knokken tegen hun eigen broeders en zusters. Ja. Nou, daar moet je natuurlijk ook je knop voor omzetten. Dus die zijn er niet blij mee. Het bedrijfsleven is er niet blij mee. De burgers zijn er niet blij mee. Dus eigenlijk is niemand er blij mee. Dus maar wacht eens even, dat regime is helemaal niet zo stevig als dat je zou denken dan. Ja, maar met 500.000 soldaten en een traditie van 40 jaar militaire onderdrukking. Ja. Dus dat hele apparaat, dat staat nog overeind. Mm-hmm. De democratie is in 2011 niet gekomen door een opstand, maar dat is door de generaals zelf uitgevonden. Die hebben besloten om een democratische weg op te gaan. En ze voelen zich ook volledig in hun recht staan om te zeggen nu van, ja, dit is toch eigenlijk niet wat we wilden. Nee. Dus we trekken de stekker er gewoon even uit. En we zetten die dame Aung San Suu Kyi, zetten we nou eindelijk, gaan we die echt in de gevangenis zetten voor het hebben van een walkie-talkie. Oh, echt waar? Ja, dat is waar we woord voor. En door het schenden van de coronaregels. En er is, wat was nou, ik ben de derde is meegekomen. Het zijn eigenlijk allemaal een beetje slappe en flauwe excuses om iemand eigenlijk vast te zetten en onder huis. Het hele justitiële systeem is nog doordrongen van de militaire dictatuur. Maar hoe onaantastbaar zijn deze generaals dan? Nee, ze zijn niet onaantastbaar. Ik denk ook dat, nou ja, ik hoop ook, maar ik denk ook dat zeg maar, binnen 5 en 10 jaar het wel zal omvallen. Maar dit keer, de mensen in Myanmar weten, we moeten nu echt een einde maken aan dit leger. Mm-hmm. En je moet het echt tot de grond toe afbreken. Want anders dan krijg je dit gezeik om de 10 jaar. Ja, maar dus, kan dat wel? Als het, we hebben ja, toch een beetje een herhaling, maar dat bloedbad van 38 doden, het lijkt alsof de burgers er niet echt een antwoord hebben, los van het zware verzet. Ja, maar als je elkaar vasthoudt, ja. En met name het verschil in de voorgaande jaren, en nu is dat zowel de etnische minderheden en de Burma, de grote meerderheid, die hebben de handen ineengesloten. En dat is nog nooit gebeurd. Dus het verzet is totaal. Alleen, ja, je hebt, wat ik zeg, 500.000 soldaten, die zet je niet zomaar even aan de kant. Nee. En die soldaten willen best wel deserteren, maar daar staat wel standrechtelijke executie op als straf. Dus dat is natuurlijk, ja, dat is lastig om ze te overtuigen van, jongens, kom aan onze zijde. Ja. En de haat tegen die soldaten, tegen de verzetstrijders, ja, die is natuurlijk ook groeiende. Aan beide kanten wordt dat alleen maar, dat vuur wordt alleen maar intenser. Zouden wij, en misschien is dat heel erg arrogant om te zeggen, vanuit onze positie, hè, hier in het Westen, elders in de wereld, kunnen helpen, bij kunnen dragen? Of moeten we juist helemaal niets meer hiermee doen en het Myanmar zelf laten uitzoeken? Nou, wat het Westen kan doen, is de regering in ballingschap. Er is een regeringsraad in ballingschap. Die ondersteunen en die laten professionaliseren. Mm-hmm. Dat zou een heleboel helpen. Want dan heb je namelijk een gezicht bij die meerderheid van de bevolking die tegen deze militaire dictatuur is. Alleen de realiteit is, ze zitten in een Thaise grensplaats, waar ze eigenlijk niet mogen zijn. Dus ze worden daar gedoogd. En af en toe wordt de minister van Economische Zaken gearresteerd omdat hij bij 7-Eleven een biertje koopt. Aha. Dus het is heel amateuristisch. Ja, en als dat al gebeurt, dan vraag ik me af of hulp überhaupt dan terechtkomt. Nou ja, dat is niet een kwestie van een jaar. Nee. Je moet daar training op zetten. Je moet dat begeleiden. En daar kan het Westen misschien iets in helpen. Maar uiteindelijk, dit is een Aziatische aangelegenheid. Ja. En Aziatische aangelegenheid moet je niet proberen vanuit het Westen op te lossen. Ja. Dus iets waar jij wel mee bezig bent in de tussentijd ook, is nog steeds die satirische serie. Ja, of niet? Ja. Want dat zei je vorige keer toen je hier zat, toen had je het over satire. En toen zei je, dat is een goede oplossing, of in ieder geval een goed antwoord op een dit soort... Een fantastisch antwoord. Alleen, we moeten het nu uit eigen zak betalen. Dus ik heb nu de pilot bijna af. Maar je wil niet weten hoeveel kliks je voor animatie moet doen. We maken vingerpoppetjes. Ja. En die krijgen dan kleine kleertjes aan. Okay. En misschien ken je dat van een reclame van een bekend telefoonprovider. Oh, ja. En dus dat was het idee. Maar dan, ik heb er dan een mondje komt erop. Ja. Dus ik teken de oogjes erop en dan moet een mondje, want dat mondje moet bewegen. Maar die vinger die beweegt ook. Dus dan moet het mondje moet zo bewegen, maar die moet ook die vinger volgen. Heel wat je allemaal wil. Nee, maar het komt er en ik beloof. In 2022 staan wij bovenaan de lijst met grote ergernissen voor de generaals. Met onze satirische serie. En iedere vinger is dus een generaal? Nee, want dan is de Het is ingewikkeld om te veel vingers, want dat lukt technisch niet. Het zijn er best wel veel. Maar de grote baas, Min Online, is klein van stuk. Mm-hmm. Dus dat is het pinky wat erin rondloopt. Weten we dat. Dank voor nu. Journalist en filmmaker Kai Masterbroek over Myanmar. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Liefhebbers van Amerikaanse sitcoms hebben nog een paar dagen om op Netflix hun favoriete series uit te bingen. Onder andere The Big Bang Theory, Modern Family en Friends, die gaan allemaal uit het assortiment. Terwijl er al decennia zo graag mensen naar kijken. Nou, hier in 2000 gaven we Friends nog een dikke vette prijs. En actrice Courtney Cox die was er ontzettend blij mee. En Bart Peters weet met welke prijs precies. De zilveren televizier Tulp. Die wordt toegekend aan het beste buitenlandse programma. In de voorgaande jaren werd de Tulp onder meer gewonnen door The Nanny, The Flying Doctors en The Bold and the Beautiful. En dit jaar koos u voor de Veronica Comedy Serie Friends. On behalf of the cast of Friends, I'd like to thank the Dutch audience for this award. We really appreciate it and we're very proud. Please keep watching. Ja, keep watching. Nou, dan kijk ik nu ook nog maar even goed naar onze dinsdageditie van onze eigen serie. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En dat is Marcel van Roosmalen. Aan mij is gevraagd om positiever te zijn. Er zijn immers ook lichtpuntjes in deze donkere tijd. Het is niet alleen kommer en kwel. Je moet niet kijken hoe, maar we leven nog. Ik vind het heel erg D66 om juist in crisistijd de nadruk te leggen op wat er allemaal nog wel kan. In tijden van rampspoed weten de mensen van die partij toch altijd te irriteren. Het Kamerlid Jan Paternotte twittert iedere dag welke groep er nu weer een boosterprik mag gaan halen in een overvolle sporthal. De onderliggende boodschap is: wat hebben we toch goed geregeld? We blijven lekker leven. Ondertussen lees ik dat de Rotterdamse politie op alles is voorbereid tijdens de jaarwisseling. Ze gaan de branden voor de zekerheid blussen met een panzerwagen. Want er wordt in de nacht van oud en nieuw gerekend op een burgeroorlog. Het is hier nu eenmaal traditie om alle opgekropte frustraties in die nacht de vrije loop te laten. En we hebben met z'n allen nogal wat opgespaard dit jaar. De situatie is inmiddels zo dat een verbod van de overheid op niemand meer indruk maakt. We hebben geaccepteerd dat Rutte 3 de slechtste regering van Europa is en brengen daar zinloos geweld tegen in. Wat je ook steeds meer hoort, we moeten ons aanpassen aan het virus. Er komen steeds meer ideeën over hoe dat zou kunnen. Een steeds meer gehoord en hardnekkig geluid is: verplaats carnaval naar de zomer. De combinatie kou, alcohol en ongewenste intimiteit pakt nooit gunstig uit. Typisch Nederlands om dan als eerste de kou uit de lucht te willen halen. Dit is juist het moment om door te pakken. En daar komt mijn lichtpuntje. Want we hebben de oplossing al vlakbij huis. Antwerpen en het gebied eromheen. België. Verbied carnaval. Het is een B-feest voor onder de grote rivieren. Bedoeld om de onderklasse daar het idee te geven dat ze ergens voor leven. Je zou eens moeten weten hoe Brabant en Limburg op zouden knappen als je alle raden van 11 zou verbannen naar Antwerpen. Verbied concerten van de snolle bolletjes. Verbied Franse chansons. Verplaats de voetbalclubs NAC en Willem II en de Efteling naar Antwerpen. Maak Antwerpen de officiële hoofdstad van het fictieve Forum voor Democratieland. Worstenbrood en bokbier zijn voortaan alleen nog maar verkrijgbaar in Antwerpen. In Antwerpen hoef je geen afstand te houden. Antwerpen is het land van Suske en Wuske. Maak Guido Weijers ereburger in Antwerpen. Ga lekker après-skiën in Antwerpen. In Antwerpen mag je wel schreeuwen op straat. In Antwerpen is ook een HEMA. In Antwerpen eten ze alle dagen friet. Alles wat u graag wil en hier niet kan, mag daar wel. Dat is het fijne van Europese samenwerking. Pas aan het eind van het jaar kwam onze regering met de ultieme oplossing voor alles. Maak het hier strenger dan in alle andere landen en de overlast vertrekt vanzelf. Het is simpel, geniaal en typisch Nederlands. Als we geen oplossing hebben, verschuiven we gewoon het probleem naar Antwerpen. Laten we er alles aan doen om het daar te houden. Zo word je bijna afgekapt, Marcel. Dat moeten we niet hebben. Dankjewel in ieder geval. Ik ga het hebben over een nieuwe podcast. Want in de nieuwe podcast Vluchtennummers vertellen mensen die gevlucht zijn hun verhaal aan de hand van muziek. Welke nummers doen hun denken aan hun thuisland, hun vlucht en de aankomst in Nederland? Raja Abdullah, Parwana, Ahmad en Aram die praten over de muziek die hen moed geeft, trots maakt, maar ook heimwee bezorgt. Als jij heel moe bent en heel, of heel verdrietig of iets. Als jij gaat zingen, dan krijg je gewoon adrenaline. En daardoor word jij gewoon misschien voor eventjes wel sterk. Ja, ik ga erover praten met Ikenna Azuike, presentator van de podcast, en Raja Al Hussein, die in de eerste aflevering te gast is. En ze zitten nu bij mij aan tafel. Goedemiddag beiden. Hallo. Fijn, goed jullie te zien. Want we moeten het hier eigenlijk over hebben. En het verbaasde mij hoeveel emotie het ook weer bij mij losmaakte. Dus het is echt heel bijzonder. Want Ikenna, muziek en gevluchte mensen. Een combinatie waar je niet heel snel aan denkt. Waarom wilde jij die combinatie maken? De podcast is gemaakt in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, UNHCR, de vluchtelingenorganisatie, en Stichting Vluchteling. Mm-hmm. Zij waren zoals ik, ze waren net zat dat de manier waarop vluchtelingen heel vaak in Nederland geframed zijn, is gewoon just plain wrong. Maar het is niet nauwkeurig. Okay. Iedereen, vluchtelingen worden neergezet als soort één homogene groep, een homogenous group. Terwijl het hartstikke gewone mensen zijn die in hele ongewone situaties terecht zijn gekomen. Mm-hmm. Dus we wilden heel graag de veelzijdigheid van onze gasten, die nu inmiddels Nederlanders zijn, laten horen. Ja. En op social media laten zien. En dan door middel van hun eigen verhalen, hun individuele verhalen, hun eigen muziekkeuze dus. Ja. Nou, dat leveren dus allemaal aparte afleveringen op. Met ieder een eigen karakter en gevoel. Mm-hmm. Is er één gemene deler toch, als je kijkt naar de rode draad in jouw podcastserie? Ja, ik hoor heel vaak veerkracht terug. Ja. Ik zou zeggen dat absoluut een gemene deler is. Moedige mensen. Die willen nu aan een nieuwe toekomst te bouwen. Mm-hmm. Dat is zeker. Zeker een gemene deler. Ja. Ik kijk even naar de overkant, want daar zit Raja Al Hussein. Welkom. Raja, jij zit in een van de afleveringen. Ja. Even voor de mensen thuis die zitten luisteren. Je moest op je 11e uit Syrië vluchten en je woont sindsdien in Nederland. Is jou natuurlijk ook gevraagd van kom met muziek. Vond je het moeilijk? Nee. Ik vond het makkelijk om met muziek op te komen, maar ik vond het moeilijk om een nummer, zeg maar om één bepaalde nummer te kiezen, of twee of drie zelfs. Want het voelt als niet genoeg. Ik denk dat mijn identiteit en mijn verhaal meer dan drie nummers is, maar meer gewoon een hele playlist. Precies. Maar je hebt er toch eentje uitgekozen. En dit nummer heeft te maken met je moeder en een populaire Syrische serie. Vertel. Yes. Nou, mijn moeder heeft in 2011 een serie geschreven voor televisie in Syrië. Mm-hmm. En tijdens Ramadan in Syrië, dat is zeg maar, of eigenlijk gewoon in de hele Arabische wereld, dat is wanneer de meest populaire tv-programma's komen. En dus mijn moeders tv-programma of tv-serie kwam op dat moment uit. Dus het was al zeg maar populair door de tijd, door wanneer het gekomen is. Ja. Maar het is ook zo dat het kwam echt al een paar maanden nadat de revolutie in Syrië was begonnen. Okay. En het ging over de corruptie binnen het onderwijssysteem in Syrië. Nou, ik kan je voorstellen, dat was niet echt een goed ding. Hoe werd er op gereageerd? Ik heb het in de podcast ook een beetje gezegd. Het was eigenlijk heel raar. Het was heel eng eigenlijk voor ons als familie. Want er kwamen heel veel verschillende reacties. Mensen vonden het zeg maar wel okay, prima, leuk. Maar meer vanuit de overheid en vanuit bijvoorbeeld het onderwijssysteem. Nou, dat was echt eng. Waardoor wij uiteindelijk moesten vluchten, omdat wij in directe gevaar kwamen. Ja, met kritiek dus eigenlijk op het systeem. En het nummer, dat is de lead song van, hè, als ik het goed dat uitleg. Is de track song. De track song van deze serie. Een beetje, ja, dat is misschien niet helemaal een goede vergelijking, maar ik ken nog altijd de tune van Goede Tijden, Slechte Tijden uit. Maar hoe gaat die tune, die track song? Hoe klinkt het? Het begint eigenlijk met de tekst dat zegt intiu ana uhennen ba'in ma ben fil. En dat zegt eigenlijk dat ze zeg maar hij en zij, of gewoon de groep, dat zij bij elkaar blijven. Ongeacht wat er gebeurt. En dat ze gewoon daar blijven. En ik denk dat het eigenlijk gewoon uit mijn moeders perspectief, die het had geschreven, dat het meer gaat over dat zij altijd voor haar plek zou vechten. En dus ook tegen die corruptie zou vechten. Toch bijzonder hoor, als je moeder, toch? Het is toch stel je wel. Ja, ik krijg kippenvel als ik dat hoor, als ik Rasha hoort zingen. Het maakt zoveel los in je en je hebt het geweldig verteld. Het is heel moedig om terug naar al die trauma's te gaan. Maar ja, je hebt het heel mooi gedaan. Ja. Zullen we heel even naar de... Want ik hoor, we hebben muziek. We hebben muziek. Want zo klonk het in de tv-serie van jouw moeder. Rasha, je lacht bij het horen hiervan. Maar wat voel je eigenlijk? En waar denk je aan als je deze muziek hoort? Nou, een beetje heimwee eigenlijk. Oh ja? Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik mis... Nou, het is niet echt heimwee naar een plek, maar meer naar een gevoel dat in ons opkwam elke keer dat het op tv kwam. En wij met z'n allen voor de tv zaten helemaal, weet je, excited, vol spanning van... Oh mijn god, wat gaat er vandaag gebeuren? En om mijn moeders naam aan het einde van de video te zien... Dus Oké, dus ook een beetje trots. Eigenlijk wel, ja. Ja. Ik ken jij bent half Engels, half Nigeriaans, woont in Nederland. Als je dit hoort, hè, en ik kan me voorstellen, je hebt waarschijnlijk ook gevoelens bij bepaalde muziek waar jouw roots liggen. Hoe herken jij jezelf hierin terug? Ja, volgens mij heeft iedereen muziek wat iets in hun losmaakt, iets raakt. Mm-hmm. En bij mij dat kan mijn hele mood veranderen natuurlijk. Liedjes die bijvoorbeeld op de begrafenis van mijn vader werden afgespeeld. Mm-hmm. Als ik in een moeilijke situatie zit en ik zo'n liedje hoor, dan geef ik een extra 10% om door te gaan. Ik weet hoeveel mijn vader hard werk waardeerde. Mm-hmm. En dus dat wil ik ook doorzetten. Ja. En En is er een bepaalde titel die in je naar boven komt, waarvan je zegt, draai die maar eventjes, Natasha? Ja, ik werd gevraagd om Ekwe bijvoorbeeld, van Onyeka Omwenu. Ja. Een liedje dat heet Ekwe. En dat geeft bij jou het gevoel van doorgaan? Of doorgaan. Doorzetten. Het is lastig, maar je gaat het wel bereiken. Okay. Geef niet op. Oké. Okay. Even kijken vreugde. Of dat gevoel dat... Oh ja. Ja, ik snap het. Oh ja? Oh ja. Je hoort het. Ja, het is goed, toch? Het zwemt. Het is echt een timeless klassieker. Ja, dit voelt lekker. En ik snap wat je bedoelt. Het geeft je hoop. Maar je zegt ook een paar keer het gevoel van doorgaan, doorzetten. Ja. Wat, waar heeft dat mee te maken? Want als ik aan mijn ouders denk, die komen van de eilanden... en dat doorzetten, doorgaan en je best doen... en continu je beste beentje voortzetten. Ja. Dat ligt er wel een beetje aan ten grondslag, hè, de hele tijd. Ja, absoluut. En je hoort het ook in de aflevering met Rasha natuurlijk. Mm-hmm. Je beseft hoeveel je ouders hebben opgegeven voor jou om kansen te creëren. En er is aan de kind of de keerzijde is dat je hebt een soort schuldgevoel soms. En dat is niet gezond mentaal. Maar aan de andere kant, het triggert je wel om door te zetten, om iets te bereiken. Maar hoe is het voor jou? Want hoe is dat voor jou? Ja, want heb jij dat schuldgevoel ook, Rasha? Ja, nou, ik kwam hier als 11-jarige. Dus ik dacht eigenlijk meer aan, ik wil gewoon mijn leven leven. Maar op een gegeven moment, precies. Maar op een gegeven moment, toen ik net klaar was met Nederlands leren en ik ging naar school en ik kreeg VWO als advies en ik was van, oké. Ik kan, weet je, ik doe het beter dan de meesten. Ik wil verder gaan. En ik zag zeg maar het trots in mijn ouders hun ogen. En het voelde eindelijk alsof zij alles hebben... Nou, niet alles, wel heel veel hebben opgegeven voor een goed reden. En ik voelde me het waard dat zij alles hebben opgegeven. Ja, maar je moeder scenario schrijven, schrijver... je vader aan de universiteit lesgeven. Dat zijn behoorlijke dingen die je opgeeft. Precies, dus het voelde echt als... opeens een nieuwe soort motivatie. Maar het was wel echt heel veel druk. Mm-hmm. Speciaal voor een 13, 12-jarige. Nou, op een gegeven moment breek je wel door die druk. Maar het is niet zo dat mijn ouders er door blijven pushen. Maar het is eigenlijk meer dat ik heel veel zeg maar self-awareness had, waardoor ik gewoon door bleef zetten. Maar wacht even, je zegt je bent zelfbewust ook en je bent je ook bewust van hetgeen wat je ouders hebben opgegeven. Zie je ze dan ook thuis daaronder lijden zonder dat ze dat direct tegen je zeggen? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ik denk dat vroeger wel zeg maar, voor Nederland, mm-hmm, zag ik mijn vader bijna nooit echt thuis door de dag. Het was echt gewoon dat hij 's ochtends heel vroeg weg ging naar zijn lessen. Daarna bijvoorbeeld, hij werkte ook als adviseur bij het ministerie van Hogere Onderwijs. Mm-hmm. Nou, daarna met zijn vrienden, daarna werken, daarna, ik weet niet, netwerken. En daarna kwam hij 's avonds thuis, was het eten al klaar. Ging hij eventjes mee eten en daarna was hij gewoon moe. Ging hij slapen of een boek lezen. Ja. Dat was mijn oude routine. En hij had zeg maar zo'n bepaalde geur en het was heel anders. En opeens, wij wonen hier, zeg maar, toen we net hier kwamen, en hij had niks. Hij zat op een bank Nederlands te leren. En dat is wel echt gewoon brekend om hem te zien van professor naar weer een leerling die echt gewoon vanuit gewoon niks moet beginnen. Maar als we het systeem anders zouden in kunnen richten, I mean, it just seems wasted. Zonde gewoon dat twee mensen met zulke talenten op de bank een beetje, bijna, ik wil niet zeggen depressief, maar uitzichtloos gewoon er zitten. En waardoor je als kind dus ook schuldig voelt naar je ouders, als ik het goed begrijp. Precies. Dat bedoel je. Raisha, hoe gaat het nu met je ouders en met jou? Nou, mijn ouders doen het best wel goed nu, denk ik. Ja. Mijn vader heeft een eigen bedrijf. Oh, wat goed. Wat leuk. Ja, mijn moeder is ook over jaren heen wel onderzoeker gebleven bij meerdere universiteiten. Mijn vader ook. Dus ze zijn wel weer in de academische wereld beland. Mm-hmm. Maar het was wel moeilijk. Ze moesten er echt heel hard voor werken. Want als je hier komt, dan ga je naar je gemeente, word je geregistreerd. En zij komen met een voorstel op van dit kan je gaan doen als je geen baan vindt. En voor hun was zeg maar een voorstel die zij hebben gekregen helemaal niet passend bij wat zij hebben bereikt en wie ze zijn. Dus het voelde echt gewoon als wasted potential voor hen. En ik zag ze heel veel struggelen om eigenlijk verder te kunnen komen en om eigenlijk iedereen fout te bewijzen van ik weet dat ik een Syrische diploma heb. Ja. Maar dat betekent niet dat ik minder waard ben of dat mijn educatie minder waard is. Dus ja. Ja, en nu zijn ze in hun eigen element, hebben ze toch het een en ander kunnen opzetten. Precies. En nu ben je trots. Ja, ja, heel goed. Ja. Ik ben nog nooit niet trots op ze geweest natuurlijk. Zit het er ooit weer in dat je terug gaat naar Syrië? Ik denk het wel. Ja? Maar niet permanent. Ik zie mezelf een beetje te Nederlands ervoor nu. Mm-hmm. En ik hou heel erg van Nederland. Ik heb mijn vrienden hier. Ik woon hier al 8 jaar, weet je, van mijn 19 jaar leven. Is dat best wel een lang stuk. Daarom, ja. Maar ik zie mezelf wel daar zeg maar voor vakantie gaan. Of gewoon bijvoorbeeld, ik weet niet, vakantiehuis hebben op een gegeven moment. En daar steeds heen gaan. Maar niet permanent, nee, denk ik. Maar wat je altijd meeneemt is de muziek. Dat waar is je wel ook waar. Toch, oh, wat een mooi bruggetje. Jeetje. Oh. En ik ben nog niet eens toegekomen. Maar dat gaan we als een soort van cliffhanger houden. Oh. Aan de muziek die ook hoop geeft. Okay. Maar daar had je zo'n mooi verhaal over met een boyband en alles. Oh, okay. Moeten we de podcast maar gaan luisteren. Weer toch, ook dansen, hè? Ja, ook lekker dansen. Heerlijk. Ik wil jullie bedanken voor nu. Ikenna en natuurlijk Raisha. De podcast Vluchtnummers is dus te beluisteren via de bekende apps. En na 1 uur heb ik het nog één keer over en met vluchtelingen, maar dan over de manier om statushouders voor armoede te behoeden. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Madonna die probeert al dagen in contact te komen met de rapper, zanger Tory Lanez. Ze schrijft, lees je berichten. Je gebruikt mijn nummer, Into the Groove, illegaal. En dat schrijft ze dus op Instagram. Zijn lied Pluto's Last Comet zou heel erg lijken op deze grote hit van Madonna. And you can dance. For inspiration. Come on. Ja, maar goed of dat zo is, dat mag je nu zelf beoordelen. Maar ik denk niet dat je er erg lang voor nodig hebt. Hier is hij. Even goed kijken of we wel de juiste plaat opzetten nu. Komt-ie. Ja. I'm Luther's last comment van Tory Lanez. Dus Madonna die wil ongetwijfeld geld zien voor dit stukje plagiaat. Maar er is volgens mij nog iemand die aanspraak kan maken op wat extra centen. Hoor dit stukje nog even uit die plaat. Ja, nou goed. Eén grote mashup lijkt het wel. Het lijkt niet heel erg. Lijkt dat trouwens niet ontzettend veel op dit. Ja, Never Gonna Give You Up van Rick Astley. Ik zal geen slapende honden wakker gaan maken verder. Maar misschien doet meneer Lanez er even goed aan om wat advocaten in de arm te nemen. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Het is een droevige periode voor de nostalgische sitcomkijker. Want vanaf 31 december verdwijnen oude series als Modern Family, Friends en The Big Bang Theory van Netflix. Wat moeten de fans eigenlijk missen? This is from the one where everyone finds out. Our baby in the car and people are judging us. I'm gonna break it! Sir, please tell your wife to relax. That's a man. Really? I am forbidden from applying a harmless, scientifically valid protocol that will make our lives better. You're forbidden. Bad, Leonard. Ja, waarom laat Netflix deze ouderwetse kijkcijferkanonnen gaan? En wat worden de vervangers? Ik bespreek het met mediawetenschapper Linda Duits. Linda, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik val maar meteen met de deur in huis. Waarom laat Netflix deze kijkcijferkanonnen gaan? Ja, dat heeft alles te maken met geld natuurlijk. Hè? Dus ze moeten gewoon hiervoor betalen. Ze betalen voor die rechten. Dit zijn geen Netflix originals. Daar moet Netflix keuzes in maken in wat ze in hun catalogus stoppen. En dat aanbod van Netflix, dat heeft de hele tijd te maken met hoe kunnen we nieuwe groepen aanspreken. Dus Netflix is voortdurend op zoek naar het verkopen van abonnementen. Nou, ze hebben Friends met veel bombarie binnengehaald. Die mensen die zijn er nu, die mensen die voor Friends wilden betalen eigenlijk. Ja. Nou ja, en dan laten ze het nu ook weer gaan om te zien ook een beetje van wat er dan misschien gaat gebeuren. Oh, zo. Maar ook omdat de kosten van het behouden van dit soort series, die zijn natuurlijk ook hoog. Ah, zo, oké. Okay. Dus money natuurlijk, zoals altijd. Maar waar in de grochten van het internet kan ik deze series nog vinden dan? Nou, je kan bijvoorbeeld op Marktplaats kijken of je DVD-box kan kopen. Dat is dat als je echt een fan bent, dan is dat misschien wel je beste optie. Okay. Want het kan natuurlijk best zo zijn dat deze series nu aangekocht worden door een andere streamingdienst. Ah. Dus die streamingdiensten die zijn met elkaar in oorlog. Hè. We hebben Netflix, maar ook Disney+, Air's Prime van Amazon, HBO Max komt eraan. Nou, en al die streamingdiensten die willen allemaal die klanten binnenhalen. Dus het kan best zijn dat binnenkort deze serie te zien is op, nou ja, bij wijze van spreken Disney+. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat je daar even op moet wachten. Die rechten, dat gaat per land. Dus het kan ook zijn dat als jij in Roemenië woont, dat je nog wel gewoon Friends op Netflix kan zijn. Nou, misschien moet ik dan even naar Roemenië verhuizen als ik daar nog Friends wil kijken, stel je voor. Maar even terug naar die series en het succes daarvan. Want je zou zeggen van, nou, het zijn best oude series. Is het nog wel van deze tijd? Waarom zijn mensen daar nog steeds zo enthousiast over? Nou ja, kijk, het zijn de series, het zijn echte televisieseries. Hè? Dus het waren vroeger series die uitgezonden werden op Amerikaanse netwerken. Dus dat noemen wij netwerktelevisie. En dat soort series probeerden altijd de grootste gemene deler te bereiken. Dus zeg maar de grootst mogelijke groep uit het algemene publiek. Mm-hmm. En dat doe je bijvoorbeeld door groepen aan te spreken met dingen die bij hen goed vallen. Nou, Friend gaat natuurlijk heel universeel over opgroeien in je jaren 20. Hè? Verliefd worden, settelen, problemen op je eerste werk. Nou ja, dat zijn dingen waar je als tiener een beetje naar uitkijkt. Als twintiger maak je dat mee. Als dertiger heb je daar nog een beetje nostalgie naar. Mm-hmm. Dus dat spreekt een grote groep aan. Modern Family gaat natuurlijk over alle problemen die je in een gezin tegen kunt komen. Dus dat zijn dingen die grote groepen kijkers aanspreken. Met ook heel universele thema's. Ja, verliefd worden, ruzie met je partner. Dat zijn dingen, daar kijken we heel graag naar. En dan zie je dus ook, dat vind ik bijvoorbeeld bij Friends heel interessant, dat het nauwelijks verouderd. Dus het grote verschil natuurlijk met onze tijd is, wij hebben mobiele telefoons, wij hebben het internet. Ja. Nou, dat hadden Joey en Rachel dus al allemaal niet. Maar verliefd worden op een vriend. Het hele beroemde natuurlijk Ross en Rachel, we were on a break. Ja, dat zijn dingen. Dat die, gebeurt die ook. Die herken ik nog steeds, Precies, dus dat blijft aanspreken. Ja. En wat dan ook nog eens een keertje is, is... heel veel mensen zijn een beetje opgegroeid met deze personages op televisie. Dus het zijn ook heel vertrouwde karakters. Mm-hmm. En dat is ook gewoon best wel lekker als je op de bank zit. Je kent al deze mensen al, je kent hun onderlinge relaties. Dus er is niet heel veel, ja, zeg maar, instapwerk nodig. Nee, oké, maar ik bedoel, ik kijk nog wel eens een Seinfeld terug, weet je wel. En Friends ook af en toe. En dan denk ik, sommige dingen, Modern Family bijvoorbeeld, heel veel stereotypes. Waarvan ik denk, dat kan nu niet meer echt, weet je wel. Je kijkt er toch een beetje met gekromde tenen naar. Ja, ik kan dat soort dingen dus niet zo goed, zelf niet zo goed kijken. Ik vind Modern Family echt verschrikkelijk om die reden. Er zitten zo'n gay-koppel in, maar het is best wel homofoob. Ja. Ook heel veel racistische stereotypen. Etnische stereotypen. Trouwens ook in de Big Bang Theory. Friends heeft er natuurlijk best wel voor onder vuur gelegen de laatste tijd. Nou ja, kijk, die stereotypen die werken ook heel goed. Hè. Daar moeten we heel hard om lachen. Of dat herkennen we dus ook. Maar ja, we hebben nu wel een culturele gevoeligheid gekregen die we in de jaren 90 minder hadden. Kijk, binnen mediastudies zijn we al heel lang bezig natuurlijk met representatie. Mm. Ook in de jaren 90 vonden wij Friends al racistisch. Oh. En werd dat wel opgemerkt. Waarom hoorden we daar dan zo weinig van toen? Ja, toen hadden jullie ons toen moeten uitnodigen. Okay. Nee, kijk, de algemeen heersende mening in de maatschappij is natuurlijk ook echt veranderd. We zijn veel meer gaan letten op representatie en of die racistisch is. Mm-hmm. En bijvoorbeeld, kijk, de Big Bang Theory. Ik kijk daar ook echt met gekromde tenen naar. Het is best wel een beetje lachen om nerds. Dus waar we eigenlijk weten van, je mag nerds niet pesten. Mm-hmm. Of je mag, juist moet je eens voorstellen dat iemand in de klas dat zou doen. Ik denk dat dat ook zo'n serie is waarvan het best wel kan zijn dat we over 10 jaar denken, wow, dat ging echt te ver. Maar op dit moment, in de algemene grote groep, ja, wordt dat niet zo gezien. Ja. En kan dat nog? Okay. Maar ja, voor mij is dat ook al over. Voor jou is het al lang voor mij. Jij bent ook niet rouwig dat ze van Netflix verdwijnen dan, als ik het zo hoor. Nou, kijk, dat is natuurlijk altijd, altijd lastig. Ik vind het niet zo erg dat ze van Netflix verdwijnen. Er is heel veel andere dingen te zien. Maar kijk, als je echt fan bent, dan heb je die DVD-box ook wel. Er zijn ook natuurlijk weer nieuwe series, komen ook weer nieuwe dingen. Ja, want wat komt er voor in de plaats? Nou ja, kijk, Netflix is dus heel erg aan het zoeken naar hoe binden we nieuwe publieken. Mm-hmm. Een van de manieren waarop ze dat doet is door lokale producties te maken. Denk bijvoorbeeld aan Undercover, wat natuurlijk een serie is, Vlaams-Nederlandse samenwerking. Om op die manier echt de concurrentie aan te gaan met lokale publieke omroepen. Dus dat is één manier wat voor terugkomt. Dus het kan best zijn dat Netflix juist ook de Nederlandse kijker te binden. Maar het kan ook toch zijn misschien dat ze wel een oude Nederlandse comedy-serie aankopen. Maar Linda, ik mis toch echt zo'n kijkcijferkanon, weet je wel? Zo dat je echt denkt van, wow, een iconisch iets, zoals Friends, zoals Modern Family. Ik weet dus niet wat zij daar gaan doen, wat hun aankooppakket is. Het is gewoon, kijk, ze blijven heel erg in beweging. Ze blijven ook heel erg nieuwe content maken. Mm-hmm. En uiteindelijk doen ze dat allemaal om die euro's van de kijker te pakken. En daar zijn we weer, money, money, money. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk altijd over. Voor een deel doen ze dat dus ook wel echt op kwaliteit. Ze kijken natuurlijk wel echt naar wat die kijker wil. Dus in die zin hoef je niet bang te zijn dat er straks alleen maar troep te zien is. Waar je misschien wel bang voor moet zijn, is dat er bij Netflix hele toffe nieuwe dingen komen. Maar ook bij Disney Plus. En ook bij Prime. Oké. We moeten dus echt gewoon gaan filteren zelf. Laten we nog even genieten, als je het althans van kan genieten, van deze serie. Tot het nog kan. Mediawetenschapper Linda Duits, dank je wel. Graag gedaan. En dit was alweer het eerste uur van de Nieuws BV. Kijkers, op de radio gaan we nog eventjes een half uur door. Tot zo. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Armoede is ook in Nederland een probleem. En daarom deze week 3 groepen die daar boven gemiddeld aan lijden. Vandaag statushouders. Wat duwt hen in de armoede? En wat haalt ze er weer uit? Dat hoor je zo meteen hier in de Nieuws BV. Verder, het Russische Hooggerechtshof heeft zijn vonnis uitgesproken over 's lands oudste mensenrechtenorganisatie. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal met Katrien Straatman. En die mensenrechtenorganisatie Memorial moet nu de deuren sluiten. Correspondent Iris de Graaf in Moskou. Iris, Memorial, eerst nog maar even uitleggen wat dat voor een organisatie is. Ja, Memorial is een van Ruslands oudste en meest gerespecteerde mensenrechtenorganisaties. Het is opgericht aan het einde van de Sovjet-Unie, onder andere door wetenschapper en Nobelprijswinnaar Andrei Sacharov. En sinds de jaren 80 rapporteert die organisatie over schendingen van mensenrechten dus. Vooral in de Noord-Caucasus, maar ook over politiek gevangenen, zoals bijvoorbeeld oppositieleider Alexei Navalny. En daarnaast onderzoekt het ook de misdaden onder Sovjet-dictator Stalin, waarbij miljoenen mensen omkwamen. En dat maken ze openbaar met bijvoorbeeld tentoonstellingen en exposities om die herinneringen aan de gruwelen levend te houden. Ja. En dat doet het dus al heel lang. En nou is het verboden door het Hoge Rechtshof. Waarom? Ja, klopt. Officieel omdat Memorial zich niet gehouden zou hebben aan de regels die horen bij het label buitenlands agent. Dat kreeg de organisatie in 2013 opgelegd. En omdat ze een lijst bijhouden van politiek gevangenen, waarop dus onder andere Alexei Navalny staan. Dat wordt hier gezien als steun aan extremisme en terrorisme in Rusland. Maar volgens de directeur Irina Galkova van Memorial, die ik in afgelopen november interviewde, is de aanklacht een politieke zaak gericht om kritiek op het Sovjet-verleden uit te roeien. Want de overwinning hier tijdens de Tweede Wereldoorlog van Stalin, Stalin als een groot leider, dat wordt hier door Poetin gebruikt om het patriotisme heel erg aan te wakkeren. En Memorial die laat echt een andere kant van die geschiedenis zien dan de autoriteiten willen, namelijk die repressie. En dat is gevaarlijk, zegt Galkova, omdat de parallellen blootlegt met de huidige repressie. Dus dat mensen daarover gaan praten, over wat er vandaag de dag gebeurt in Rusland. En daarom mogen ze dus niet meer bestaan in Rusland. Wat betekent dit voor het land? Kun je dat schetsen? Ja, dat Memorial nu gesloten wordt, dat voelt voor veel kritische Russen als echt een bevestiging van een terugkeer naar een volledige dictatuur. Dat lees je hier overal. De Raad van Europa die noemde dit eerder de vervolging alleen al van Memorial een verwoestende klap voor onafhankelijke denkers in Rusland, voor het kritisch middenveld. Nou ja, met de sluiting blijft daar zo langzamerhand echt niets meer van over. En het is een tendens die we elk jaar erger zien worden, dat delen van de geschiedenis worden uitgewist of herschreven. Stalin als held wordt neergezet. Dat honderden activisten, journalisten en dus nu ook maatschappelijke organisaties als Memorial echt als volksvijanden worden vervolgd. En de sluiting laat echt zien dat zelfs het openbaar maken van onderdrukking in repressie in Rusland, zelfs uit de vorige eeuw, dat gewoon niet meer toegestaan is. Dankjewel. Iris de Graaf vanuit Moskou. Het was vanochtend opnieuw druk op wegen van Nederland naar België. Richting Antwerpen hadden weggebruikers op de drukste momenten zo'n 20 minuten vertraging, meldt de ANWB. Gisteren was het daar ook opvallend druk. Veel mensen ontwijken de lockdown in Nederland en gaan in België winkelen of naar het café. De gouverneur van Antwerpen, Kati Berks, vindt het niet verantwoord dat er veel Nederlanders de grens overkomen. Ja, dat is jammer. Allee, het is natuurlijk vooral niet erg sociaal. Het is ook niet erg solidair. Het is echt niet verstandig. Kijk, we hebben die maatregelen genomen. En uiteraard zijn lastige, moeilijke maatregelen voor een ieder. Ze zijn nodig in het belang van in ieders gezondheid, van de volksgezondheid. Wanneer men hier besmet zou geraken, of wanneer men door die drukte besmet geraakt en terug naar Nederland keert, ja, dan dreigt men wel weer terug een druk te worden voor de zorg, de eerste lijn, de huisartsen, apotheken, maar eventueel ook met enige vertraging ook voor de ziekenhuiszorg. Maar juridisch gezien kunnen er geen harde maatregelen hiertegen worden ingesteld. Dat is sneu. Ik vind het heel jammer dat na 2 jaar mensen al niet goed begrepen hebben nog eens dat dat niet is om mensen te pesten of dat dat is om macht uit te oefenen, maar echt, echt noodzakelijke maatregelen zijn in het belang van de volksgezondheid. Misschien moet het nog beter worden uitgelegd. Maar opnieuw de tijd om juridische en fysieke barrières op te werpen, die is echt wel voorbij. Niet naar Antwerpen komen is dus de oproep van de Antwerpse gouverneur. Premier Rutte riep vorige week ook al op om niet de grens met België of Duitsland over te gaan, omdat in Nederland de horeca en niet-essentiële winkels nu gesloten zijn. In een flatwoning in Den Haag is het lichaam gevonden van een vrouw van 75. Vaststaat dat ze door geweld om het leven is gekomen. In verband met de zaak is een huisgenoot van 81 aangehouden. Of de twee een relatie hadden, dat is niet bekend. Duitse gehandicapten moeten worden beschermd als ziekenhuizen tijdens pieken in de coronapandemie moeten bepalen welke patiënt voorrang krijgt. Dat heeft het Duitse grondwettelijk hof bepaald. Gehandicapten wilden voorkomen dat ze in ziekenhuizen telkens worden afgewezen. En mensen die geboren zijn in 1981 en 82 mogen nu een afspraak maken via de website van de GGD voor een boosterprik. De laatste prik of een coronabesmetting moet minstens 3 maanden geleden zijn geweest. Het NOS-journaal. Israël heeft voor de tweede keer in korte tijd raketaanvallen uitgevoerd op de Syrische havenstad Latakia. Volgens de Syrische staatstelevisie gebeurde dat vanaf de Middellandse Zee en is er brand uitgebroken in een van de containerterminals. Ook een school, een ziekenhuis en winkels zouden zijn beschadigd. In de haven liggen waarschijnlijk wapens opgeslagen die vanuit Iran Syrië zijn binnengekomen. Latakia werd tot voor kort gespaard, omdat in de buurt Russische troepen zijn gestationeerd. Over een paar uur dan binden de Nederlandse schaatsers weer de ijzers onder voor het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf dat nog steeds gaande is. En verslaggever Sebastiaan Timmerman die volgt het allemaal weer voor ons op de voet. Goedemiddag, Sebastiaan. Goedemiddag. De vrouwen beginnen de dag met 500 meter, maar al snel de mannen voor de 10 kilometer. Ja. En twee grote favorieten natuurlijk, Jorrit Bergsma en Patrick Roest. Of kunnen ze misschien toch nog verrast worden? Wat denk je? Ja, tuurlijk, het kan altijd. Maar eerlijk gezegd, gezien de persoonlijke records van Bergsma en Roest, hun staat van dienst en zeker ook de vorm die ze al hebben geëtaleerd. Twee dagen geleden werden ze eerste en tweede op de 5 kilometer. Acht ik de kans groot dat zij ook eerste en tweede gaan worden op de 10 kilometer als ze doen wat ze kunnen. En als ze gaan laten zien wat ze kunnen laten zien op de langste afstand, waar maar 2 tickets te veroveren zijn, te verdienen zijn voor de Olympische Spelen. Alleen de beste 2 gaan daarheen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld die 500 meter bij de vrouwen waarover je het had, waar 3 tickets te vergeven zijn. Grootste concurrent op papier voor Bergsma en Roest is Marcel Bosker. Hij is de enige in dit veld zonder Sven Kramer en Marwin Talsma die al eens binnen de 13 minuten heeft gereden hier in Tialf. En dat lijkt toch wel te moeten. En als Roest en Bergsma doen wat ze moeten doen, wat betekent dat dan voor de rest? Nou, als je kijkt naar die aanwijsvolgorde, betekent dat goed nieuws voor rijders die onderaan die volgorde bungelen, zoals Daidai Netap, Sven Kramer en Kijver bij. Want als Roest en Bergsma dus eerste en tweede worden, betekent dat dat er geen nieuwe naam bij komt, dat we nog steeds maar 6 mannen hebben met tickets voor de Spelen. En dat mogen er maximaal 9 worden. Dus dan zijn voor Netap, Kramer en Verbij de Olympische Spelen weer een stap dichterbij gekomen. Oké, we gaan het allemaal zien vanmiddag vanaf 4 uur dus live te volgen met jou, Sebastiaan Timmerman, op NPO Radio 1. Het weer dan nog. Bewolkt, flinke buien, mogelijk ook met onweer. Vrij veel wind staat er. Het is 8 tot 11 graden. Ook morgen bewolkt en regenachtig en dan nog zachter met maximaal 13 graden.